میگه یه روزی برمیگردم، میگم کاش که اون رو هیچ وقت نیاد، دیگه مهمی تقصیر اصلا حل نمی کنه مشکلم هیچ وقت. اما خیره بودم به آتیش فکر با تو دیدم، وسط شعله اون چشماتو میگم که چطوری پر احساس و بیره، بهم خیره میشد و پلکارو میبست، بزا بره بگا بده هرچی بود، درو خوب شناختمش نشناخ هرچی اون منو، چی بود برام براش من چی بودم، مهم نیست باید بده بره هرچی بود، درو میخوام دیگه نده اصلا ترجی اون منو، وقتی اون منو نمیفهمه نمیخنده، وقتی خوبم اون وقت سختیش بودم و کش زنجی رو همو توی سختی اون منو گذاشت و خالی کرد پشتم، بارش رو کولم اون فکرشو کشتم و یادش افتادم، هوای دوستاشو داشتم و اون رفت و که بازم دشمن و شالش، بی خیالش بی خیالش، برگرده بازم تو میشی خامش، برگرده بازم تو میشی رامش، نمیذاری میری و نیستی یادش، هم عشق دروغت به توف نمیارزه، کل این زندگی مف نمیارزه، ناراحت نشو اگه بیادبم یکم، حداقل راست میگم و کس نمیگم بهت، فکر نمیکردم به این زودی بیاد قروب من، وقتی که لمست کردم اولین بار تو نورم افسرودم، رو لب گلوله ها راستگوترین آدم بعد منم و تو، بهترین دروغ سا، بهترین دروغ سا، راستگوترین آدم بعد منم، بهترین دروغ سالی تو، بهترین دروغ سالی تو، بهترین دروغ سالی، من شب سیاهم بود صبح زودم، چشاش دریا و من کور شده بودم، یه جورایی یار کور شده بودم، بهش نزدیک از خودم دور شده بودم، نه این که نفهمم دروغه نمیخواستم، توخه بدبینی و تو دلم نمیکاشتم، رفت و نمیاد کسی جاش، نه ببین خواستم ولی دیگه نمیساختم، باید داد بزنم دیگه وقت سکوت نی، تو کالترین میوه یه فصل دروغی، من اطولونی خوندم تو هم نسل قروبی، دیدن بدون نقابت بن زد یه تو گوشی، نگو نگرانتم نخو فاصله کم شه، نکن راجبشم فکر، عشق سابق برا داره یه نقشه، اونم اینه که تصویرش از خاطرت مفشه، خاطراتمون برا مرده میشن وقتی حفظ میشن این شعر و کل این شهر، دیگه چی دالو داری فقط توی خواباره، عشق من پای داره با تو پایدار، با ما دیگه کسی نیست مشکل و حلش کنه، گم بزنی و جمعش کنه، سراغم هم نگی وقتش شده، عزیزم چوب خطت پره، تا دل راست بودش عین حرفم، خواستم موج بگیری تو فکر پله کردم، مهم نیست در چی بگی تو از خوبیات، مهم اینه که تن مغزت فکر هرز از آن، فکر نمی کردم به این زودی بیاد قروب ما، وقتی که لمست کردم اولین بار تو نورم افسرودم ما، رو لب گلوله ها راستگوترین آدم بعد منم و تو، بهترین دروغ سا، بهترین دروغ سا، راستگوترین آدم بعد منم، بهترین دروغ سالی تو، بهترین دروغ سالی تو، بهترین دروغ سالی، بهترین دروغ سا، دروغ سا، دروغ سا.